Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Siempre en Galicia. Un programa que vamos a estar dos horiñas, pues, sin lengua galega. Así que ya saben ustedes que vamos a estar aquí, pero hoy tenemos que disculpar al compañero Julio, que no se atopa aquí en los estudios conosco, pero trataremos de telo a través de la línea telefónica. E tamén dicirles, pois, que o equipo hoxe, pois, como falta Xulio, pero hoxe temos o técnico Marc Ford, que volveu outra vez. Moi boas tardes, Marc. E este que nos fala, pois, Armando Fernández, que vai intentar levar esta nave adiante. E que mellor que poder escoitar un pouquiño de música de Xoán Eiriz, que nos vai, que xa Marc nos ten por ali preparada. Así que, dalle o play, Marc. Seguimos aquí en Radio Cordellano 104.6 y vamos con nuestro compañero Xulio, que se atopa fuera dos estudios, y vamos a hablar con él, que nos va a contar alguna cousiña. Vamos a hablar de ciertas cosas. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, queridos oyentes. Estoy un poco estoy desplazado, pero bueno, creo que me podréis escuchar bien, ¿no? De momento, tú te escuchando perfectamente. Vale. Meiga, como se suele decir, meigas fora. Eso, meigas fora por si acaso. Por si acaso. Bueno. Bueno, esto fue un desplazamiento que tuve la ocasión de hacer precisamente aprovechando ahí una viaje, entonces estoy ahora desplazado, pero bueno, que el programa sigue adiante y es una cosa interesante, el feito de que esta fin de semana se aproveite para poder dar ya a conocer cosas interesantes a nuestros oyentes, ¿no? Sí. ¿Te has preparado cosas? Sí. Bueno, sí, tengo preparado, pues que íbamos a hablar con un artesán, sí, que nos vai a deleitar pois cos seus traballos, en desde que xa fai moitos anos que levan nesta teima de facer os zocos. Ah, pois pues esa ten nada menos que 100. Sí, sí, é centenaria, sí. Sí, ademais, sí. É innovadora, porque se precisamente a nosa amiga Elena, pois pues, sí, seguro que ela pues, poderá dar información a todos, sí, os ointes de cousas da nova fórmula que ela, sí, ten para poder poñer en valor ese grande traballo, esa grande artesanía nosa que... Pero exactamente, que representa a nosa forma de traballar. Bueno, que foi a nosa forma de calzar. Empregaba moitísimo, claro. Sí, sí. Foi a nosa forma de calzar o calzado que que empregaban os labregos. Claro, claro. Os seus zocos andan nas pasarelas. Últimamente, exactamente, que é tanta modernidade que, sí, que salen nas pasarelas, lógicamente. Bueno, hai que falar tamén dunha cousa importante que se vai a facer hoxe, sí, en Málaga, que... Sí, señor, Oliver Lache, ¿no? Sí. Esperemos que Benedita leve algo. Sí, Benedita está nomeada para poder ser Goya este ano tamén. Sí. Yo Amador Arias. E a película O que arde, non? Sí, sí, sí, O que arde, sí. De Oliver Lache. Sí, sí, señor. Esperemos que lles den un Goya, polo menos, que teñen o ben merecido, ¿eh? Bueno, sabemos, temos que decir aos nosos oyentes que precisamente aí na celebración que se fixo en Barcelona, os premios Gaudí, sí, pois a película que recibiu o premio foi precisamente a de Oliver Lache, O que sí, arde. O que arde, sí, señor. Ademais, premios Gaudí, que foi, vamos, falaron en galego e en catalán, o mismo uns que outros. Claro que eu sí, non sabía, claro que Oliver Lache, sí, falase tamén o catalán, falo mellor camín. Máis importante precisamente que empregaron o noso idioma. E entón, que tamén o resaltou Oliver Lache cando se fixeron os premios en Cannes, sí, que foron recibidos. Entonces, ya propia Benedicta gabouse, presumiu precisamente de empregar o noso idioma, o galego, non? Sí, señor. Xa, máis que seguro que lle pidirán unha moiñeira. Posiblemente. Seguramente. Vale. Porque hay que informar a nuestros oyentes, que ya lo dijimos la semana pasada, pero hay que ir recordando poco a poco las cosas que se van a celebrar. Y una de ellas es el Festival del Botillo en, ah, sí, en San Boi, ¿no? En San Boi, sí. El día 29 de febrero. O día 29 de febrero, que por cierto, o presidente de Asobecat, Pedro Sánchez, dijo que nos facilitaría pues a comunicación con algún de esos homenajeados o do propio concello o alcalde do concello. Sí. De Benvibre del Bierzo, ¿no? De Benvibre. De Noceda, sí. Noceda, me parece eso, que era Noceda del Bierzo. Noceda del Bierzo, sí. Y esperemos que nos dé contacto con él, hablaremos con el señor alcalde para que nos informe de cómo es Noceda del Bierzo, que eu más o menos sé cómo es, no conozco mucho, simplemente conozco algo no centro, pero no conozco mucho. Sé que es un pueblo que está muy bien apañadín, muy bien arreglado, limpo, que trabajan pues por tener unas cosas curiosiñas. Sí. Escoito, o que sí é certo é que teñen como particularidade a denominación de orixe en Castaña do Bierzo, de precisamente de Noceda. Sí, de Noceda, sí, señor. Sí, sí, e a Asociación de Versiones en Cataluña, cada ano que celebran a Castañada, pues teñen as castañas precisamente sí. Dese concello, ¿no? Sí, sí, as castañas que reciben son aí de Noceda del Bierzo. Sí, hay otra cosa que hay que destacar también muy importante, que cada año tiene una bodega que les ayuda a, bueno, son las que suministran o viño tinto y blanco, en este caso tinto Mencía y o blanco Godello, y son las bodegas de Arganza. Hay que decir una cosa muy importante, que os donos, o por lo menos propietarios, son precisamente un matrimonio galego da Coruña, e os seus fillos, os catro fillos que ten agora mesmo, pois son os que se dedican a explotar esa adega que tamén ten moitísimos anos, moi antiga. Sí, hombre, esa moi antiga, isto, a adega esta que Arganza. Esa é antiga, ti búscala, búscala, meteste en Google e xa che dice os anos que ten, porque ten unha morea. Sí, sí, sí. É antiga. Ademais, é importante decirlle a todos os oyentes que eso, que se queren participar ou queren ter posibilidades de disfrutar del botillo, o sí. Botillo del Bierzo, pues que se poñan en contacto inmediatamente con Asobecat, porque me parece que van a restringir a cantidad de personas que poden disfrutar de este evento, puesto que non teñen un cupo determinado, non, hasta 300 e pico. Sí. Ano pasado parece ser que tiveron que tallar a participación porque o espacio non daba para máis. Hombre, claro, aunque o espacio é grande, pero non dá para máis, Sí, sí. Non dá para máis, porque ti e eu ben o coñecemos o espacio que hai e non dá para moito máis, Sí, home, é amplo, porque en realidad o que deixo iso, Juan Pedro, é que queren dar un servicio pois excelente, sí, pero sí. Masividade, non? Sí, para sí. Non exagerar, para que non teñan demasiado afluencia de personas que poidan que non teñan moi apretadas. Eso, é sentirse apretadas e incómodas, pero sí. En un sitio que ten o espacio que ten ellas después. Hay que decir que todos los que asistan a este grande evento, después de la cena, pues teñen un sorteo especial de productos del Bierzo, y al mismo tiempo, pues, verbena, digamos, Después hay verbena. Para rebaixar o xantar, ¿no? Hombre, baixar o botillo e baixar la androlla, que también vai a haber androlla. Eso, e tamén haberá, sei que alguna sorpresa sí. Máis, porque cada ano esmeranse en traballar para poder ofrecer unha cousa con exquisitez e ao mesmo tempo pois que a xente disfrute desa grande reunión. Por certo, continúan tendo o mesmo precio que en anos anteriores, sí. O sea que non aumentaron. Por eso digo. A vida, pero eso non aumentou. No. Ademais, co que dan, o precio está moi ben, Claro. O precio está moi ben, porque Bueno, eu, en fin, xa non como aquel obeso, pero unha persoa, todo o mundo dice, porque era o que me falaban a min, pois a veces que che preguntan na rúa e tal, e a máis a bercianos que viven donde vivo eu, pois che preguntan e tal, como te ven ali, pois pensas que organizas algo. Digo, eu non organizo nada. Eu simplemente, pois, entrevisto a quen teño que entrevistar e nada máis. Pero bueno, sí, eles dicen, pero é para nosotros, aunque seades galegos, é para nosotros, digo, un orgullo tervos entre nós, e digo, hombre, vosotros sodes os galegos do Bierzo. Claro que sí, además están orgullosos de falar o nosso idioma. Sí. Unha cousa que decían, bueno, te estábamos falando do que se sirve, non? Sí. Hai un aperitivo que algunhas persoas dicen, con este aperitivo xa chega a cena. Sí, che, é un aperitivo de primeira, Hombre. Embutivo desde toda a clase, chourizo picante, chourizo non picante, queixo, cecina, despois empanada de varios tipos, Empanada de varios tipos. Sí, sí, pues unos pinchiños quentes que sí, acompañados de aquel viño, tanto Godello como, sí, como Mentía, bueno, a verdade é que un aperitivo de entrada algo fora de serie. Algo, e despois o plato central, que está precedido dunha pequeniña ensalada, sí, nada más. E despois plato central, que é o botillo xunto co androlla, que sí, este ano vai a... Sí, bueno, no, este ano vai partida doble. Ademais hai que dicir unha cousa. Non é aquilo de dicir que che poñen un trociño de botillo, non. É que vai un botillo enteiro para cada persoa, un botillo, pero vaya, non é unha exageración, pero é dunha ración. Sí, sí, hai que dicir tamén que, bueno, que para probar era para disfrutar, pero que aquelas persoas que teñen un certo problema para poder xantar isto, pois danlle a oportunidade de poder pedir outro tipo de comida, como pode ser peixe, ou pode ser outro tipo, ou carnes a brasa, a plancha, sí, ou tín, sí, ten, sí. Non, está moi preparado, eu vexo que o traballan moi ben. Ademais, cando vai o botillo, pois o botillo cos seus cas súas berzas, bueno, o repolo. Sí. Repolo, garbanzos, patacas, hecho chourizo, Sí, sí, sí, sí, sí. Y o botillo, bueno. Y este año que ven androlla, digo, madre mía, ¿dónde metemos todo esto? Habrá que levar tápeles. Por cierto, todos aquellos que quieran, sí, pueden recoger precisamente o tupper y elevarlo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que te ofrecen. Sí, sí. Sí, sí, si tú no eres capaz de chantarlo entero, pues sí, coyen un tupper de ancho. Sí, sí, es cierto. Sí. No hay problema. Non sei se te estou incomodando moito con a miña charla, pero hai que decir aos nosos ointes que se queren, pois, que participar connosco, que xa saben o que teñen que facer, non? Que se metan aí no na internet, que che digan cualquier cousa para poder participar. Outra cousa que quería comentarche, para o Día da Dona, sí, a Asociación Rosario de Castro xa está preparando un evento extraordinario. Ah, sí. E outra cousa, para o mes de marzo, o día, sí, 14 de marzo concretamente. Sí. E outra cousa máis, parece ser que a Xunta de Galicia, por mediación de Antonio Miranda, pois tivo unha reunión con diversas entidades galegas, sí, en Cataluña. Entonces sería bon, pois eso, ir preparando pois unha entrevista con Oliver ou con algún dos outros presidentes, sí, das outras entidades, para que nos digan en que quedaron e que é o que fixo, ou sei, qual é a, sí, a función que a Xunta de Galicia fixo con eles. Se ve que quero dar, vaya, polo que eu puiden ler todo isto, pois que, sobre todo, dar ánimos aos galegos que estamos aquí, en fin, o que se suele dicir, sabes? Bueno, pero intentar falar, hombre, con algún dos presidentes que estén nesa reunión, que nos expliquen que expectativas hai, que expectativas teñen, a que acordos chegaron, claro. Eso. Vale. Por iso digo que sería bon, pois, nestos vindeiros días intentaremos conectar ou ben co noso presidente ou co de Casa Galega ou os de Badalona, que nos expliquen algo. O Saudade, claro que sí, moi ben. O Saudade, bueno, tamén, que tamén estaban bueno, estaban todos. Os presidentes, sí, sí, estaban, sí, todos. Está ben. Bueno, que máis novedades, non hai ninguna máis agora mesmo presente, non? No, que eu sepa, de momento non hai ninguna máis. Vale, pois alégrome moitísimo de que todo isto continue ben e desexarei aos nosos ointes que continúen conectados, que seguro que terán moi boas informacións. Por certo, hoxe non poderá estar nin o noso colega, o noso coordinador ou polo menos correspondente Xulio, nin tampouco a Fernanda, non? Non, hoxe non. Hoxe non vai estar nin Fernanda, nin Xulio, nin Lamela. Bueno, pois pero bueno, hai que disculpalos. Hai que disculpalos porque por diversas razóns. Despois que eles xa nos estarán escuitando, nos estarán vendo, mellor dito, nos claro. Estarán vendo. A ti mesmo, claro. Sí, me estarán vendo aquí. Eu atópome moi... moi cativo aquí sin ti ao meu lado. Marar, cativo non, que estás cómodo, quer dizer que non te incómodo para nada. Non, a mí non me incómodas. Pero vaya, bueno, que me atopo cativo. Necesito xente, aquelo para poder, pois, non sei, dicir, comentar calquera cousiña fora de micro. Vale, escoita, unha cousa que é importante tamén, dicirlle aos ointes as novidades que chegaron aí musicais, Sí. Tamén que recibiches un CD, recibimos un CD de Xoán Eiriz. Sí, temos un CD que o que estamos a escoitar de Xoán Eiriz, Brigantia, que son, por certo, vascos, que falamos hai poucos días tamén con un deles, dos compoñentes, que se notaba vale. Que era vasco. A mí facíame gracia como falaba, porque é unha persoa vasca, en fin, como sí, falan sí, eles sí. Así, con ese ímpetu, ese sin claro, cobardía. Vale, escoita, pois eso, disfrutar desas novidades musicais, enseñar para darlle as nosas ointes. Por certo, o traballo de o CD de Xoán Eiriz está baseado nas poesías que Toño Núñez sí. Lle cedeu, non? Sí, sí, claro sí. Que... está baseado todo en eso, porque poesía Xoán Eiriz, a voz é de... perdón, a poesía é de Toño Núñez, a voz é de Xoán Eiriz, e despois música de Nacho Varela. Moi ben. Bueno, pois disfruta dese programa de intenta, hoxe que intentaremos ben, ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana, que aquí estaremos outra vez, pois en riguroso directo e en fin, contándolles novedades aos nosos ointes para que estean sempre informados o que sobre todo cultura, que fai falta moita. Vale. Veña, pois, hasta outro momento. Moi ben, Xulio, a disfrutar e en fin, vale. Ya está o vindeiro sábado. Moi ben. Apertas para todos, queridos entes. Moi ben, pois, bueno, vamos a despedilo con música e seguimos, pois, co programa para adiante. Na manhã, com o céu do celeiro.